Gratulacje Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, jest czwartek, 15 stycznia, Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis o 10:00 przedstawi Jana Zaleśna-Sewera. Dwa busy zderzyły się na obwodnicy Wrocławia, rannych jest 8 osób, są utrudnienia w ruchu. Europosłowie przyjmą rezolucję w sprawie sytuacji na Ukrainie, zaapelują o utrzymanie sankcji dla Rosji. Minister kultury wierzy w sukces IDE. Jestem przekonana, że właśnie nominację do Oscara mamy w kieszeni. Czy tak się stanie? Okaże się po południu. 8 osób rannych i poważne utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na moście Rędzińskim zderzyły się dwa busy. O przyczynach wypadku mówił w TVP Info rzecznik Dolnośląskiej Policji Paweł Petrykowski. Do tego zdarzenia doszło na skutek najechania jednego z busów na tył drugiego busa. 8 osób zostało przewiezionych do wrocławskich szpitali na badania. 2 na pewno mają jakieś poważniejsze obrażenia. W tej chwili w tym miejscu występuje utrudnienie w ruchu. Ruch się odbywa, droga nie jest zablokowana, tyle że policjanci puszczają ruch jednym pasem. Utrudnienia dotyczą pasa w kierunku autostrady A4. Ruch w stronę Warszawy odbywa się bez zakłóceń. Utrzymać sankcje dla Rosji, a mieszkańcom Donbasu wysłać pomoc humanitarną. Z takim apelem zwrócą się europosłowie. W ostatnim dniu sesji plenarnej przyjmą rezolucję w sprawie sytuacji na Ukrainie. W projekcie rezolucji w sprawie Ukrainy posłowie apelują do państw członkowskich o wywarcie nacisku na Rosję, by zaprzestała działań militarnych. Zalecają także utrzymanie sankcji. Parlament wezwie komisję, by w najbliższych 2 miesiącach przygotowała plan wysłania na Ukrainę pod flagą Unii konwojów pomocy humanitarnej oraz stawiła czoła wojnie informacyjnej. Zaproponuje stworzenie rosyjskojęzycznej telewizji, która odkłamywałaby rosyjską propagandę. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Czy będzie tylko jedna tura, czy też dwie? Najnowszy sondaż pokazuje, że gdyby głosowanie odbywało się dziś, to wystarczyłaby jedna i w Belwederze nadal mieszkałby Bronisław Komorowski. Z sondażu TNS Polska dla Wiadomości wynika, że mógłby on liczyć na 56% głosów. Drugi jest kandydat PiSu Andrzej Duda, 19%, a na trzecim zgłoszona przez SLD Magdalena Ogórek. Na razie to jej kandydatura budzi najwięcej komentarzy. Ale na razie nie dowiemy się, czy ogłaszając kandydaturę Ogórek, Leszek Miller wykazał się polityczną intuicją, mówił w Trójce Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej. Może się okazać jesienią, że to Leszek Miller miał tą genialną intuicję, że Polacy są zmęczeni i z jednej strony Bronisławem Komorowskim, którego znają już od długiego czasu, z drugiej strony Andrzejem Dudą, który jednak bądź co bądź za nim gdzieś jest Jarosław Kaczyński, którego wszyscy znają. I być może jest część takiego lewicowego elektoratu, który uzna, mamy tego wszystkiego dosyć, zagłosujemy za Magdaleną Ogórek. Bardziej sceptycznie do kandydatury Magdaleny Ogórek podchodzi Łukasz Lipiński z Polityki. Tak jak mówię, no wyborcy zdecydują na końcu. Dobry wynik to będzie wynik dwucyfrowy. Ja w ten wynik dwucyfrowy kandydatki SLD nie wierzę. Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Zgodnie z kalendarzem możliwe daty to 3, 10 lub 17 maja. Jednak 3 przypada święto Konstytucji. Decyzję podejmie marszałek Sejmu. Ma na to czas do 6 lutego. Papież Franciszek rozpoczyna 5-dniową pielgrzymkę na Filipiny. Z Manili specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Filipiny to po Sri Lance kolejna część podróży papieża Franciszka, który w ciągu niespełna pół roku ponownie pielgrzymuje do Azji. Pośród 100 milionów mieszkańców Filipin, aż 80% to katolicy. Papież Franciszek odwiedzi Manilę, Paolo i Tacloban, miasto zniszczone podczas tajfunu Jolanda. Jego wizycie towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Będziemy starać się równoważyć udział papieża w spotkaniach z wiernymi ze względami bezpieczeństwa, powiedział odpowiedzialny za bezpieczeństwo pielgrzymki pułkownik Restituto Padilla. Przyjazd papieża na Filipiny zbiegł się też z protestami muzułmanów na południu kraju po publikacji karykatur Mahometa na okładce Charlie Hebdo. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Do tej publikacji odniósł się dziś też premier Turcji. Wolność słowa nie daje prawa do obrazy uczuć religijnych, stwierdził Ahmet Davutoglu. Karykatury Mahometa określił jako żałosną prowokację. Na okładce najnowszego numeru Charlie Hebdo Mahomet trzyma w dłoniach kartkę z napisem „Jestem Charlie”. Nad głową proroka widnieje napis „Wszystko zostaje przebaczone”. Czy Ida zawalczy Oscara? Po południu ogłoszone zostaną nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Film Pawła Pawlikowskiego ma największe szanse w kategorii film nieanglojęzyczny. W sukces Idy wierzy minister kultury Małgorzata Omilanowska. Ida to absolutnie bezprecedensowy sukces polskiej kinematografii. Naliczyliśmy już ponad 50 nagród, które ten film otrzymał od różnych gremiów na całym świecie. I jestem przekonana, że właśnie nominacje do Oscara mamy w kieszeni i duże nadzieje na to, żeby ten Oscar tym razem wreszcie trafił do nas za najlepszy film nieanglojęzyczny.

think you're so beautiful. I just can't help myself. Jan Niebudek, Michał Jakubik i Paweł Dross. Witamy ponownie w dopołudnia, druga godzina naszego spotkania i Herbalizer na początek. A teraz już nasza płyta tygodnia. To Archive Restriction 71335. Dwa egzemplarze czekają. A tuż potem gość. Trochę brudne brzmienie z ostatniej płyty Archive Restriction. Jeden egzemplarz pojedzie do pani Małgorzaty do Olsztyna, a drugi do pana Artura z Niedrzawicy Dużej. Do południa. Wyjechać do Afryki, poznawać ludzi, poznawać ich zwyczaje, otoczenie, a do tego wysyłać relacje reporterskie oraz zdjęcia, by utrzymać rodzinę, która zostanie w kraju. Taki był plan polskiego dziennikarza, reportera Kazimierza Nowaka, gdy w roku 31 ubiegłego wieku rozpoczął podróż, głównie rowerową, po Czarnym Lądzie. Nie wiedział wtedy jeszcze, że do Polski wróci po 5 latach, a Afrykę przejedzie z północy na południe i z powrotem. Raptem kilkanaście lat temu, dzięki wznowieniom tekstów prasowych Nowaka, przypomnieliśmy sobie o tym zupełnie niezwykłym człowieku i jego równie niezwykłej podróży. Teraz mamy szansę poznać go bliżej, dokładniej i niemal osobiście. Trójkowy znak jakości. Wydawnictwo Sorus opublikowało właśnie zbiór prywatnych listów, które Kazimierz Nowak wysyłał z Afryki do swojej żony Marii i do dzieci, a w studiu przedstawiciel tego wydawnictwa, a jednocześnie podróżnik, który ma za sobą nie jeden wyjazd do Azji czy Afryki, czasem również rowerowy, Robert Szmajda, witaj. Dominik Szmajda, dzień dobry. Przepraszam cię. Te teksty publikowane są po raz pierwszy. Podróż Nowaka trwała 5 lat i wiadomo, że korespondencja z żoną Marią była bardzo ożywiona. Do ilu listów udało wam się dotrzeć? Zbiór liczy 218 listów, przy czym trzeba pamiętać, że taki jeden pojedynczy list to tak naprawdę jest kilka, czasem kilkanaście listów, bo Nowak numerował swoje listy w taki sposób, że pisał je przez jakiś czas, powiedzmy przez tydzień albo dwa, i później wszystkie wkładał do koperty, opatrywał je numerem i wysyłał do swojej żony. Ile z tego dotarło do czasów dzisiejszych? Prawie wszystkie. Z tych 218 listów brakuje bodajże 4. Także ta poczta, trzeba powiedzieć, że całkiem nieźle działała w Afryce, jak na tamte czasy. Ale listy żony już nie miały takiego szczęścia. Listy żony do Kazimierza Nowaka do Afryki. Znaczy, na pewno one docierały równie dobrze i sprawnie do Nowaka. Było, z tego co możemy wyczytać w listach Nowaka, było ich równie dużo. Przy czym nie zachowały się niestety. No możemy się jedynie domyślać, że ich adresatka Maria pewnie je zniszczyła. Jak długo taki list z Afryki, na przykład z Limi do Polski, musiał iść? Średnio to był czas koło 2 tygodni do miesiąca. Oni się tak umówili, że Maria będzie pisać co tydzień. Wtedy Kazimierz mógł spodziewać się w określonym miejscu listu od żony. No bo przecież cały czas był w ruchu, cały czas podróżował i też te plany były, no powiedzmy, były, a nie zawsze były spełnialne. To znaczy wiedział mniej więcej, gdzie będzie, w jakim okresie, ale nie zawsze mu się tak udawało. Tak. Pisał Marii nazwę miejscowości, do której ma kierować kolejne listy, i gdy tam dojeżdżał, odbierał je, a kiedy zdarzało się, że na przykład no nie zdążył albo listy nie zdążyły dotrzeć, to mówił na poczcie albo pisał korespondencję do urzędu pocztowego, żeby listy kierowane na jego nazwisko urząd pocztowy przesłał do kolejnego w innym mieście, i tak to wszystko funkcjonowało. Co było treścią tych listów, o tym za chwilę. Najpierw trochę chronologii. W roku 1924 Nowak traci pracę i od tego momentu rozpoczyna się dość trudny, finansowo przynajmniej, okres w jego życiu i w jego okres w życiu jego rodziny również. Próbuje zarabiać jakoś na chleb, zostaje fotografem, powiedzmy, wędrownym, jeździ po Polsce, a wkrótce również po Europie, i w roku 1927 trafia po raz pierwszy do Afryki. Tak, tak. Mało kto o tym wie, że Nowak już wcześniej był w Afryce, przy czym była to podróż, jak sam mówi, nieudana, ponieważ nie starczyło mu środków, możliwości, żeby wgłębić się w kontynent. I wybrzeżem Libii, Tunezji, Algierii dotarł w końcu z powrotem do Europy, do Marsylii, ale z silnym postanowieniem, że kiedyś tam wróci, jak się lepiej przygotuje. No właśnie, no i przygotował się, tylko teraz porozmawiamy o tym, jak się przygotowało do tej podróży. Z punktu widzenia dziennikarskiego, reporterskiego, mnie interesuje jedna rzecz. Na ile on był świadom tego, gdzie jedzie? To znaczy, na ile mapy były dostępne, relacje, na ile wiedział, gdzie jedzie? Bo z tych opisów, które są w listach do żony, wynika, że wiedział całkiem sporo. Starał się czytać wszystko, co było dostępne na temat Afryki tamtych czasów, sposobu, w jaki może się po niej poruszać, możliwości i szczególnie miejsc, które są atrakcyjne stosunkowo. Miał taki plan, że będzie zarabiać swoją podróżą na utrzymanie swojej rodziny. Miał żonę i dwójkę dzieci. A które... chciał zarabiać jako dziennikarz? To jako znaczy dziennikarz, wysyłał... tak. Więc zanim wyjechał do Afryki ten drugi raz, zrobił taką rundę po Polsce, zawitał do redakcji różnych czasopism i umówił się z nimi, że będą drukować jego reportaże. I z takimi obietnicami pojechał do Afryki i liczył na to, że w taki sposób z tytułu honorariów będzie utrzymywać rodzinę, a sam na miejscu utrzymywać się będzie z robienia zdjęć ludziom, bogatym Europejczykom, którzy żyli w koloniach. Wyjeżdżał z Poznania w kierunku Afryki, bo jechał przez Włochy. Z banknotem 20-złotowym jest taki, kopia takiego banknotu jest dołączona do książki, to daje wyobrażenie mniej więcej, ile miał pieniędzy, a miał niewiele i w zasadzie zakładał, że gdzieś po drodze sobie jakoś poradzi. Klepał biedę niezwykłą już we Włoszech, bo gdzieś tam na ulicy spał w namiocie i skarżył się już wtedy w listach do żony, że jest bardzo źle, a potem wcale nie było lepiej. Tak, Nowak wyobrażał sobie, że szybko stanie się bogatym człowiekiem i swobodnie będzie utrzymywał rodzinę, ale mimo, że tych reportaży stosunkowo dużo się ukazywało, to początki były trudne i przez pierwsze 2 lata faktycznie no, bardzo często głodował i nie mógł sobie pozwolić na jakikolwiek komfort w podróży i tylko silna wola, pomysłowość pozwalała mu przetrwać i poruszać się dalej w głąb kontynentu. To jest człowiek, który miał dużo szczęścia w tym swoim nieszczęściu, a nieszczęść go spotkało całkiem sporo, przynajmniej w początkowym etapie podróży, bo pisze o tym, że chyba po miesiącu podróży już, czy paru miesiącach, że buty odmówił posłuszeństwa, to znaczy przestał mieć buty i chodził boso. Gdzieś tam w podartych ubraniach poruszał się po ulicach, po miastach i po pustyniach, a jednak jakoś sobie radził. Jakiś bardzo obraz pomysłowego, jednak i zaradnego człowieka, mimo ogromu problemów, które się pojawiają, wyłania się z tych listów. No tak, wielką motywacją dla niego było utrzymanie rodziny. Był bardzo związany ze swoją żoną Marią. Ta korespondencja to jest w sumie około 2500 stron. On przez 5 lat pisał prawie że codziennie. Średnio, jak tak policzyłem statystycznie, wychodziło jeden list, tak osobno datowany na 1,5 dnia. Przez... Musiał znaleźć na to czas przecież. A oprócz tego pisał jeszcze reportaże. No i to właśnie, starał się pisać bardzo dużo. I pisał tego bardzo dużo, bo każdy wiersz to był konkretny pieniądz na utrzymanie rodziny. Więc ta motywacja pozwalała mu na kontynuowanie podróży mimo wszystko. Mimo, że nie miał pieniędzy, że chronicznie nie dojadał, chorował na malarię wielokrotnie. A mimo to realizował swój cel i ostatecznie, jak wiemy, dopiął swego i przemierzył Afrykę z północy na południe i z powrotem inną drogą i wrócił do swojej rodziny. Czytałem te listy, bo zbiór listów nazywa się Kochana Maryś, listy z Afryki, to jest tom pierwszy, to jest podróż, ten zbiór obejmuje podróż przez Libię, Egipt i Sudan. Czytałem te listy w poczuciu takiej dużej sympatii zawodowej do tego człowieka, bo no, dziennikarz jedzie w teren i co drugim liście pisze, że wysyłał relacje fantastyczne, wie, że dobre relacje napisał, wie, że zrobił dobre zdjęcia i nikt nie publikuje, nikt nie chce jego tekstów, a nawet jak publikuje, to jakieś dziwne skróty się pojawiają od redakcyjnej i on jest na to bardzo zły. Tak, czy jak przeglądamy te reportaże, które się okazywały. Faktycznie może na początku nie było ich tak wiele, ale on pisał do systematycznie w kilku pismach ukazywały się jego reportaże. Czyli no, patrząc na to obiektywnie, wcale tak mało tych reportaży się nie ukazywało. On jednak liczył na znacznie więcej. Pisał, próbował bodajże do kilkunastu, nawet więcej takich czasopism pisać i strasznie narzekał, że nie każda redakcja godziła się drukować jego listy. A trzeba pamiętać, że każde pismo też chce mieć coś oryginalnego, a jeżeli w całej polskiej prasie miałby się ukazywać Nowak, ale tak właśnie sobie to wyobrażał sam autor, sam podróżnik i starał się, żeby tak było. I faktycznie tych reportaży jest całe mnóstwo, no ale też stawki nie były tak wysokie. I musiał godzić się z tym, co było. Kazimierz Nowak w Polsce zostawił żonę Marię i dwójkę małych dzieci i miał nadzieję, że dzięki swojej pracy w Afryce, dzięki tej podróży, dzięki tym relacjom i zdjęciom będzie w stanie ich utrzymać, ale wychodzi z tych listów, że sytuacja w zasadzie była odwrotna, to znaczy żona utrzymywała jego, nierzadko wysyłała mu pieniądze. Tak, umówili się tak, że całe honoraria z tytułu publikacji artykułów zostaną u żony, jednak od czasu do czasu Nowak po prostu potrzebował gotówki, której nie był w stanie na miejscu zdobyć i pisał wtedy list: kochanie Maryś, wyślij mi proszę czek, jest mi z tym bardzo źle, że cię o to proszę, ale potrzebuję choćby na wizę, na jakieś kaucje i bo tak wszystko dalej. Kosztowało, już w tamtych czasach wszystko kosztowało, i wizę, tak. I przejazd, i pozwolenie. Najbardziej bał się granic, szczególnie tych z koloniami zarządzanymi przez Anglików, bo tego języka niestety nie znał, mimo że znał szereg innych języków. Uczył się arabskiego po drodze. Tak, i to już po pół roku podróży przez północną Afrykę władał nim całkiem dobrze, posługiwał się nim później już sprawnie w Egipcie i wolał rozmawiać po arabsku z urzędnikami egipskimi niż po angielsku. Kochana Maryś, listy z Afryki, a co w nich pisał do żony prywatnie, intymnie, o tym za chwilę. Nobody knows. Anytime she goes, no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. Wonder if he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away. Anytime he goes away. Lady Smith, Black Mambazo, a w trójce Dominik Szmajda, przedstawiciel wydawnictwa Soros, które opublikowało właśnie zbiór prywatnych listów z Afryki Kazimierza Nowaka do żony i do dzieci, które zostały w Boruszynie w Wielkopolsce i przez 5 lat ta rodzina nie mogła się spotkać razem, bo tyle trwała podróż Kazimierza Nowaka po Afryce. Kochana Maryś, kochany Marysiek, Maryś kochany, jedyny mój Marysiek, dużo tych zwrotów takich bardzo... prostych, ale serdecznych i intymnych do żony w tych listach. To był bardzo ważny kontakt z żoną, mimo że listowny, mimo że były te przerwy w kontakcie kilkutygodniowe, zanim listy przyszły w jedną i w drugą stronę. To było dla niego ważne tak ze względów psychicznych. Tak, to była podróż niezwykle samotna. Nowak nie mógł się za bardzo przyznawać do problemów finansowych, z którymi borykał się stale, ludziom, których spotykał po drodze. Ale żonie pisał wielokrotnie. A tak, a żona była powierniczką wszystkiego, co przeżywał przez te 5 lat. Także to był taki jego spowiednik, pamiętnik. Dla mnie niezwykłe jest to, że pamięta o wszystkich rocznicach, imieninach, urodzinach. Zawsze pamięta, żeby tego pozdrowić, do tej osoby coś przekazać. Tutaj jakąś pocztóweczkę, tutaj jakieś pozdrowienia. Pamięta o wszystkich, o proboszczu. Tak, tak, no z proboszczem Boruszyna wiąże się też taka historia, że pożyczył mu $10 na samym początku wyprawy i starał się ten dług spłacać właśnie wysyłając pocztów. Czy proboszcz jemu pożyczył? Tak, proboszcz pożyczył Nowakowi i ten dług był spłacany poprzez wysyłanie pocztówek w postaci odbitek stykowych robionych przez Nowaka na miejscu swoich zdjęć z Afryki. I też końcówki listów są bardzo ładne. Całuję mocno, pieszczę i tulę do serca moją trójkę, pa, wasz Kazimierz. To jedna z wielu końcówek, jedna z wielu wersji, bo listów jest mnóstwo, ale nie ma jednego takiego samego listu. Powtarzają się pewne wątki, pewne elementy, ale każdy list jest inny. To jest takie małe dzieło literackie i pisane w sposób bardzo ciepły, intymny i też empatyczny, bo on cały czas myśli o tych bliskich, którzy gdzieś tam są w tym Boruszynie i klepią biedę, czyli mają ciężko. Tak, on był rozdarty. Ja mam wrażenie, że był rozdarty między taką świadomością, że ta rodzina tam jest i on musi zapewnić im byt i chce, a z drugiej strony jest wielka rzecz do zrobienia, do przejechania Afryka, odwiedzenie mnóstwa ciekawych miejsc, gdzie inni nie docierali albo nie opisali, szczególnie Polacy. I to wszystko nie dawało mu spokoju, że nie wychodzi mu do końca ten plan, że ta rodzina jednak cierpi i on wtedy był najbardziej rozdarty. A jeszcze wracając do tego wątku, jak bardzo zależało mu na kontakcie chociażby korespondencyjnym z żoną, on po prostu szalał, jak nie mógł otrzymać korespondencji, jak spóźniały się listy z różnych powodów. Na przykład mam taki krótki cytacik, napisany w Usumbura 14 czerwca 1933 roku. I nic dla mnie na poczcie od ciebie, nic zupełnie, ja chyba oszaleję. Chwilami taka mnie chęć bierze wpakować sobie kulę w głowę, aby już raz przestać się męczyć, już naprawdę sił nie mam. Później wiemy, że Maria mu wyrzucała te słowa, później ją przepraszał za to, ale faktycznie listy, poczta, urząd pocztowy były dla niego niesamowicie ważne w całej podróży. Ja też może cytat, jeżeli pozwolisz, ale troszkę inny, bardziej jasny w wymowie. Tak. Na koniec jednego z listów. A dzieciny ucałuj od tatusia i powiedz, że tatuś prosi, aby grzeczne były i kochały mamusie, słuchały ją, bo inaczej aniołek się zagniewa na nie, a grudzień już tuż, tuż. Tak, Nowak zresztą korespondował też ze swoimi dziećmi. Bardzo prosił Marię, żeby nie pomagała za bardzo w redagowaniu ich listów, żeby pisały to, co myślą, to, co czują. I komentuje to, jak piszą. Tak, tak. Też, no to było takie wychowywanie też swoich dzieci na odległość. Mówił, pisał Marii, żeby podsuwała im różne lektury, pisali na temat wyboru szkoły. Także żywo był, mimo braku fizycznego kontaktu, żywo interesował się losem dzieci i pomagał Marii w ich wychowywaniu w jakimś sensie. Życie na odległość to przez 5 lat. I wysyłał też paczki, mimo że paczki były niezwykle drogie i czasami było tak, że wysyłał paczki i wiedział, że przez dzień, dwa na przykład będzie o chlebie i wodzie, dosłownie. A w paczkach rzeczy niezwykłe, na przykład kamienie z pustyni. Tak, róże pustyni, takie twory, które można znaleźć na Saharze, wysyłał, dzielił, która dla kogo, dla rodziny najbliższej oczywiście, te najważniejsze, ale również dla redaktorów różnych gazet, także dbał bardzo o relacje z ludźmi w Polsce. A córce wysłał chyba, na ile pamiętam, gałązkę drzewa oliwnego, bo prosiła. Tak, też. A takim osobliwym elementem, który przykleił raz do jednego z listów, były kilka siwych włosów ze swojej brody. Mhm. Zresztą to była odpowiedź na pukiel włosów, które Maria mu przesłała. W jednym z listów Kazimierz Nowak żegna się z żoną takim zdaniem: całuję moją bezpłatną, ukochaną sekretarkę. No i faktycznie, rzeczywiście ona była sekretarką, ale była też kimś więcej. No, mówię już takim powiernikiem, ale też agentem prasowym, producentem, zaopatrzeniowcem, wszystko. No jakby brakowało mu papieru, żona stawała na wysokości zadania. Jakaś redakcja nie odpowiedziała, nie zapłaciła, żona musiała się przejść do tej redakcji? Tak, autentycznie bez udziału Marii ta podróż po prostu nie odbyłaby się, nie udałaby się. Ona była takim, tak jak powiedziałeś, prawdziwym agentem i zawdzięczał jej bardzo dużo. To nie było tak, że Maria tylko po prostu odbierała honoraria. Ona dbała o wszystkie interesy związane z tą podróżą, o całą logistyczną stronę i byli w stałym kontakcie również z tego powodu. Nowak często miał, jak mówiliśmy, takie poczucie winy, że on podróżuje gdzieś z daleko i chce pomóc rodzinie, ale nie może, bo nie ma tych pieniędzy, żeby przesłać. Co w tym czasie się działo z rodziną, z Marią i z dwójką dzieci? Maria z dziećmi mieszkała w Boruszynie przez pierwsze lata. To wieś. Tak, to jest wieś pod Poznaniem. Wcześniej mieszkali Nowakowie w Poznaniu, ale ponieważ Nowak stracił pracę, więc nie stać ich było, żeby utrzymać się w mieście. Jednak z czasem, kiedy sytuacja się poprawiła, kiedy więcej gazet publikowało reportaże Nowaka, wtedy Maria mogła sobie pozwolić, żeby wrócić do Poznania. I tak też się stało. Nowak był bardzo dumny, że wreszcie jego rodzina mieszka w Poznaniu. Zresztą logistycznie to było też cenne, bo bliżej było do redakcji różnych gazet, do różnych firm. Nowak w końcu dochrapał się, można powiedzieć, sponsora. Była nim poznańska firma Stomil, która od czasu do czasu wysyłała mu gotówkę pod koniec wyprawy, a także regularnie opony do jego roweru. Bo się zużywały. Tak. Potrzebował opon, potrzebował wentyli czasami, a czasami potrzebował kartek, kliszy do aparatu. Tak, materiał fotograficzny. Trzeba pamiętać, że on, no to były czasy, kiedy absolutnie nie było fotografii cyfrowej. Ci, którzy analogową fotografię pamiętają i sami wywoływali zdjęcia, wiedzą, jaka to jest praca, a on w miejscach, gdzie to było możliwe, czyli w miejscowościach, gdzieś się zatrzymywał, było jakieś pomieszczenie, miska z wodą, brał klisze, wywoływał je w chemikaliach, które żona mu przesyłała, odbijał stykowo z takich wielkoformatowego aparatu klisze i robił pocztówki. Później wszedł w posiadanie aparatu małoobrazkowego. Kontax to był jak na tamte czasy no, zupełna nowość, jeden z dwóch pierwszych aparatów małoobrazkowych. Dzięki niemu zrobił mnóstwo zdjęć, bodajże 10 tysięcy zdjęć, jak sam gdzieś pisze, wykonał tym aparatem. Proszę sobie wyobrazić, jedzie sobie człowiek sam przez Afrykę, często nie zna języka, dookoła obcy ludzie, nie do końca znany teren. Kilka tygodni na pustyni na przykład można spędzić w towarzystwie dwóch Tuaregów, którzy nie za bardzo się odzywają, a jak się odezwą, to niewiele wiemy, co mówią, bo nie rozumiemy tego języka. Czasami trzeba walczyć o jedzenie, czasami trzeba walczyć o wodę, bo woda też wielokrotnie była dla niego problemem, szczególnie w tych rejonach pustynnych. On sobie radzi. Jest bardzo zaradny i pomysłowy. Też znalazłem parę takich patentów survivalowych, można powiedzieć, w tych jego opisach. Jest taki jeden opis, kiedy to na pustyni, kiedy tam temperatura spadła już no, blisko zera, było bardzo zimno, a ubranie miał w strzępach w zasadzie. Nowak sobie wyjął trochę żaru z ogniska, wsadził do menażki, menażkę do futerału, a całość pod nogi, było mu ciepło. Tak, tak. Też zakopywał węgle pod piasek i kładł się na kocu później, na ten piasek. Także to są takie patenty. Zresztą jak pierwszy raz czytałem te listy z wypiekami na twarzy, to dla mnie to była taka powieść przygodowa. Mimo to są artykuły w zasadzie, te listy. No, oczywiście, że tam jest dużo takich elementów i prywatnych, a pozdrów te ciocie, a pozdrów wujka, a powiedz proboszczowi, a to tam w gazetach, ale jest mnóstwo takiego postscriptum do tych wszystkich artykułów, fantastycznych relacji reporterskich, które w tym czasie były drukowane w polskiej prasie. Tak, jest tam też olbrzymi ładunek emocji, które no, Nowak, można się domyślać, że był takim człowiekiem bardzo emocjonalnym. I empatycznym. Tak, więc ten ładunek emocjonalny jest olbrzymi jest też nagromadzenie bardzo dużo różnych szczegółów na temat samej podróży, jak i zupełnie rzeczy niezwiązanych z podróżą, jego przemyślenia na różne tematy. Często bardzo trafne diagnozy, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. To jest niezwykłe. Tak. Nowak na bieżąco śledził prasę światową. Język francuski był mu dobrze znany, a spędził mnóstwo czasu w koloniach francuskich. Także czytał wszystko i na bieżąco komentował. Zresztą bardzo ciekawie. Także trzeba przyznać, że jak na tamte czasy, na tamtą sytuację, Nowak świetnie orientował się. Oprócz tego, oprócz swoich kompetencji podróżniczych, które nie sposób mu odmówić, również był świetnym reportażem i analizatorem sytuacji bieżącej na świecie. Kazimierz Nowak, jego listy prywatne do żony w zbiorze, w pierwszym tomie, który zawiera sobie listy do żony Marii z Libii, Egiptu i Sudanu, wydawnictwo Sorus, z Trójkowym Znakiem Jakości, o której rozmawiałem z Dominikiem Szmajną z wydawnictwa Sorus, właśnie dziękuję. A dla Państwa mamy teraz kilkadziesiąt egzemplarzy tego niezwykłego wydawnictwa. Naprawdę polecam, bo to jest, tak jak powiedziałeś, powieść przygodowa, powieść o miłości, o samotności, o zwątpieniu, o walce, o Afryce, o podróży, o wszystkim. No, można byłoby wymieniać tutaj wiele takich ważnych, dużych słów. To się zawiera właśnie w tej książce. Polecamy Państwu, a ja dziękuję Ci za rozmowę. 71335 to numer SMS. Książki czekają. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Autopromocja. obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się upraszam, aby 18 dnia stycznia w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Niedziela w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy Artur Andrus i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Połącz przyjemne z pożytecznym. W tym tygodniu w Kauflandzie. Kawa mielona Chibo Family 8,88 i płyn do naczyń Pur 3,29. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka, audycja do południa za 11:11. Fajny film. Dziś postscriptum do wtorkowego klubu Trójki, w którym Ryszard Jaźwiński gościł Marka Koterskiego i jego syna Michała. Przypomnijmy, Dzień Świra Marka Koterskiego zwyciężył pod koniec ubiegłego roku w trójkowym plebiscycie Kinowolność na najważniejszy film ostatnich 25 lat. Teraz możemy sięgnąć również po wydaną niedawno książkę poświęconą twórczości Marka Koterskiego. Z jej autorką Dominiką Kawczyńską o Polsce Miałczyńskich rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy zaskoczył panią fakt, że to właśnie Dzień Świra wygrał w plebiscycie słuchaczy Trójki Kinowolność? Czy to dla znawczyni twórczości Marka Koterskiego zaskoczenie? Absolutnie nie. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że ten film został po raz kolejny dostrzeżony, że dostaje drugie życie. Jestem przekonana, że nie mogło być lepszego wyboru, że mimo iż bohater Koterskiego z Dnia Świra i również z innych jego filmów... A bo to znany nam wszystkim Adam Miałczyński. Tak, mimo że jest sfrustrowanym inteligentem i często patrzymy na niego takim nieprzychylnym dość okiem, to tak naprawdę jest go w nas mnóstwo i ci, którzy najbardziej się przed nim bronią, tak naprawdę najbliżsi są tej postaci. I mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich negatywów, które no, są bardzo wyraźne tak naprawdę, okazuje się, że to jest film, który doskonale wpisuje się w tę ideę kina wolność i że polski inteligent po raz kolejny staje się takim człowiekiem, który walczy o tę wolność, a orężem w tej walce jest właśnie przede wszystkim jego rozum, jego mózg, słowa, no bo one są również bardzo istotne przecież. Wszystko to, co przez siebie przepuszcza, co przez siebie przefiltrowuje. I nawet jeśli po drodze doświadcza bardzo złych i trudnych rzeczy, to tak naprawdę finał tej drogi jest wart przeżycia tych wszystkich trudności. Może pani spojrzeć na twórczość Marka Koterskiego z o wiele szerszej niż ci, którzy być może z wielu różnych powodów lubią, kochają jego film Dzień Świra, bo tak się składa, pani też się tutaj wpisała doskonale, właśnie w czas naszego plebiscytu, jego finału, niedawno ukazała się książka Polska Miałczyńskich, pani autorstwa. To jest spojrzenie na twórczość Marka Koterskiego, ale w ogóle też na obraz inteligenta w polskiej sztuce. Tak, ja starałam się wpisać filmy Marka Koterskiego w jakiś kontekst i wprawdzie nie pisałam książki z tezą, ale w momencie, w którym wróciłam do jego pierwszego filmu, do jego debiutu fabularnego, czyli do Domu Wariatów, zauważyłam, że Koterski tak naprawdę jest bardzo konsekwentny, mimo że każdy jego film jest o czymś innym, tak naprawdę każdy opowiada o tym samym. On kieruje kieruje oko kamery właśnie na polskiego inteligenta, na Adasia Miałczyńskiego i właśnie nie tylko ta postać, nie tylko imię i nazwisko, chociaż imię się zmienia, bo czasami jest Michał, jest tym elementem wspólnym, ale właśnie to, że przygląda się polskiemu inteligentowi, inteligentowi III Rzeczpospolitej. Ja chciałam właśnie pokazać to, że nie tylko Dom wariatów, ale także kolejne filmy, Życie wewnętrzne, Nic śmiesznego, I love you, Dzień świra, który sprawił, że otworzyliśmy oczy i widzowie, i krytycy, sprawił, że zaczęliśmy się bacznie Adasiowi Miałczyńskiemu przyglądać, sprawił, że późniejsze filmy Koterskiego również zaczynały nabierać dla nas nowych znaczeń. Baby są jakieś inne? Baby są jakieś inne również, mimo że Koterski próbował się w jakiś sposób odciąć od Adasia Miałczyńskiego. Wiele osób uważa, że tę figurę Miałczyńskiego przypisał Adamowi Woronowiczowi. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ uważam, że obaj bohaterowie, obaj panowie, i Więckiewicz, i Woronowicz, mają na barkach tego Miałczyńskiego, niosą go, że Koterski podzielił tę figurę. I Adaś Miałczyński zresztą, to mówimy trochę pół żartem, trochę w cudzysłowie, jest autorem scenariusza do Bab, więc baby też jakoś tym piętnem są naznaczone. Co znajdziemy w książce Polska Miałczyńskich, bo korzystała pani, pisząc ją, z różnych źródeł? Tak, przede wszystkim ona jest podzielona na kilka części, więc tam jest jej taki szkic do portretu Marka Koterskiego, no bo on jest jeden z bohaterów tak naprawdę tej książki. Jest też taka próba przyjrzenia się polskiej inteligencji. I oczywiście recepcja filmów Marka Koterskiego. Ja, przygotowując tę trzecią najważniejszą chyba część, korzystałam z bardzo wielu źródeł. Godziny w bibliotekach, więc tam są i recenzje filmowe, nie tylko teksty krytyczne, ale też wywiady, ponieważ Marek Koterski kiedyś udzielał wywiadów, teraz niestety tego nie robi, więc cieszę się, że przyjechał na premierę tej książki do Muzeum Kinematografii, bo muzeum tę książkę wydało. Ale także sięgałam po fora internetowe, przyglądałam się temu, co było publikowane w sieci. Dostrzegałam, że często przeciwko Miałczyńskiemu ludzie się buntują, co z jednej strony jest straszne, a z drugiej śmieszne. Takie są też jego filmy. Z Dominiką Kawczyńską, autorką książki Polska Miałczyńskich, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 6,5 minuty serwis Trójki i godzina 11. This song's gonna be a number one hit. White lies, all the lies, it's all the same to me. The price doesn't change. There's only one thing. Please don't bother me with moral sake too. Nobody's friends with me, nobody wants me now. That's the way I want it anyhow. Nobody's friends with me.